دا دریم باب چه ده نو دی که دا باب دا بیا دا دیده نشورو شی او دا برسی گی تر آیت نمبر سلور پانزوس چوان نمبر آیات پوری با دا باب نی پا دی باب که بسی پا دی که بیا بل دلیل عقلی و تا ذکر که پا توحید بانی پینزم او دا غی نفس ورتا بیا زجر ذکر زجرون دی خودیر زجرون دی آن دولسم دیار لسم سوار لسم پیندل لسم شپارسم وال لسم اتل لسم نل لسم شلم یوشتم دا بدا سروانی خواه دویشتم درویشتم تار آغا دا غا پوری چکم ده درویشتم دا سی درویشتم پوری بدا دا غا سور کئی دا بزجرون ور کئی راتنی بی کل یو عمل دا کافر رو ذکر کئی کل بل ذکر کئی کل بل ذکر کئی چه گورا کم خلق عقیده دا دیر ذکر عقیده خدا غا دعوه خدا غا دا چه ها اولای شفعاؤنا عند الله کم خلق چه دا خبر کئی چه ها اولای شفعاؤنا عند الله دا زمون سفارشان دی بلا اذن و شفاعت قهری برا لکی نو دا اغی خلقو که دا اعمال موجود دا سو گوری قل ورتوا من یرزقکم من السماء والارض دلائل که ما تاستویلیو پا دلیل که دلیل عقلی که بیا دو قسمم جور کلیو که یاد کم رازی اول دلائل عقلی محضو او یو قسم دلائل عقلی اعترافیو یادن دی نو اغا دلائل عقلی اعترافی بیا دو قسمو یو اغی که صریحیو او یو سکوتیو یو اغا دلائلو چه اغا با پا خلی بانی پا خفل اقرارو کی او یو اغا دی چه اغا خاموشی اختیار کی نو پدی که دا اول دلیل چه ذکر کئی نو دا دلیل عقلی اعترافی صریحی دے گوری ورتا قل ورتا ہوا یا من یرزقکم سوک روزی در کئی تاستا من السماء الى اسمان نا فا ابو بباران سرا والارد و دزمکن پرزق سرا ام من یملک السماء یا سوک مالک تے سوک اختیار من دے السماء دغو گنو والابسار و دسترگو و من یخرج الحیا او سوک رو باسی جوان دے من المیتی دے مرینا و یخرج المیتا او سوک رو باسی مر من الحیی دے جوان دینا و من یدبر الامر او سوک انتظام کئی دے طولو کارونو دے عالم دا سوک کئی نو دین دے تتا فوسو کئی چی دا کارونو سوک کئی دے مشرکان تاوائی نو فسا یقولون اللہ نو زردت ابوائی دا مشرکان اللہ اے مشرکان امانل چی دا کارونو سوک کئی اللہ اے کئی خواہ خو دم را خبر او چی دا عقیده بی صلی اللہ اللہ چی دا مون دا خدایان چی دی نو دی با شفاعت مون لکی دی مون لبس اللہ کئی شفاعت با کئی دی چا پا در بار کی بی کئی وی دا اللہ پا در بار فسا یقولون اللہ فقلن ور توایا افلا تتقون آیا تاسو زان نبچ کوئی دی شرک و کفرنا چی پا دی پوئی گئی چی دا اللہ تعالی دا کارونا کئی نو فا عبادت کی پا دعا کی پا دی نور سیدنو کسر ولی بل سوک شری سوئی فذالکم اللہ نو دا کارونا کون کے اللہ تعالی ربکم دار رب تاسو دے الحق فرشتیا باندے فماذا بعد الحق نو دوی وی سید ایبا لیکن دا خبر را چیزا مونگ دا خوبم تو گزارا کئی اللہ وی دا تو فروعی اختلاف کنا دے چی پا دے کی بدوار جانب تا حق راشی چیزا مونگ مذہبم حق و غبل مذہبم حق نا دا اصولی اختلاف تے دا عقیدی اختلاف تے دا عقیدی پا اختلاف کی حق یو جانب تے نو ذکر وی فماذا بعد الحق نشت دے پس دا حق نا یا غیر دا حق نا الا الضلال مگر گمراہی دا فانا تصرفون نو کم خواتارا ولی شیطاسو کذالک حقت کلمت ربکا اس زجر ورکی او زجر ورکی پس باندی پا دلال باندی کذالک حقت کلمت ربکا دارنگی ثابت شویدہ کلمت ربستا کلمہ وعدہ فیصلہ در افتا کلمت رب کا قضاء رب کا فیصلہ در افتا علی اللذین پاکستان باندے فسقو چی اغی فسق کردے دے اغی بانے سخت فیصلہ کردے دا انہم لا یؤمنون بس دا فیصلہ پہ ثابت دا چی دوی ایمان نروری دا بدغ شانتی وی اللہ وی کلی تا ہر سمرہ دعوت تو چلے اس دای زجر ورکو اس بل زجر ورکی پس باندی پا افت باندی که تاسو دا حق نولی را ولی شیخا او دلیل ورطا ذکر کئی قل ورطا وایا حل من شرکائکم آیا اشتر شرکان استاسنا من اغسوک یبدأ الخلقا چی اول پیدا کی مخلوق ثم یعیدو ہو بیای دوباره را پیدا کی داسی سوک شتا دی نو دی خاموش شخا اس دا دلیل عقلی دی اعترافی دے و سکوتی دے خاموشی بھی اختیار کر دی جواب نہ ورکی زکا جواب نہ ورکی کہ پا اول دل پوچھو چھ جواب نہ ورکو نہ گو الٹا پا منگ را گئے تو چھ الٹا پا منگ را گئے لہذا خبر مکہ و بس غلے پاتشا نو قل ورطا ہوا ہے اللہ چھ دوی جواب نہ درکی نو تورتا ہوا ہے اللہ یبدع الخلق اللہ اول پیدا کئی مخلوق ثم یعیدو بیائی دوبارہ پیدا کئی فعنا فکون نو کم خواہ اڑاول شیطاسو دا حقنا کم خواہ اڑاول شیطاسو توحید دا اللہنا اس بل زجر ورقی پس باندی پا حکم شرکی باندی چی شرکی فیصلی دی کئی اگا سدے قل ورطوی حل من شرکائکم آیا اشتدلی شرکان استاسنا من اگا سوک یهدی الالحق چی هدایتو کی حق تا حق سا سڑے اور سیدہ سوکشتا نشتا دے قل ورطوی اللہ یهدی اللہ کالا لا رخی للحق کے حق تا افا من یهدی نو اللہ کو خی ستاسو دا نشی قولے اس رازی موازنہ کو افا من یهدی الالحق آیا هغه څوک چې هدایت کولی شي حق ته حق کو هغه ډیر حقدار دی ایوب تبع صداقه تابعداری وکړي شي ام من یا هغه څوک د تابعداری حقدار دی لا یهدی چې هغه په خپل هم په هدایت نه دی الا ایهدا مگر که هغه ته هدایت وکړي شي هغه په خپل هدایت باندې نه دی بلکې هغه ته قبل څوک هدایت چې نه په هدایت بشي نو هغه د تابعداری په کار ده کله هغه ذات تابعداری په کار ده چې هغه هدایت حق ته کولی شي دا غی ذات پکار دا فما لکم کیف تحکمون نستشوی تاسو دارا کیف تحکمون سرنگی فیصلی کوئی تاسو ناشنا فیصلیم دی چی دا اغا چا دا تابداری دا اغا کوئی حکم کوئی چی اغا فقفل پا هدایت ندی او دا اغا چا تابداری پریک دی چی اغا هدایت کی حق ترختا اغا پس ندی وما یتبیو اکثرهم الا ظننا اس بل زجر دی پا اتباع دا ظن باندی اللہ وی دی گمان پس روان دی سدلیل ور سرشتا دینا وما يتبعوا اكثرهم تابدارين كي دير دوينا الا ظنن مگر دو گمان گمان پس روان دے ان الظن گمان اگر بی دلیل گمان اگر غیر شرعی گمان اگر پس روان دے اس وی ان الظن یقینا گمان چه دے گمان شرعی دلتا او ظن مراد کرے ظن شرعی دے لا یغنی من الحق شیئا فائدہ نہ ور کئی من الحق حق من الحق نہ فائدہ کئی حق شیئا ہس قسم اے کسل گمان نہ یوزای شی کنا یو حق تے یو یقین تے نہ جوڑی گی یو یقین تے نہ نجوڑی گی اللہ وئی دوی سپس روان دی گمان پسی نو دو گمانو نو عقیدہ والا عقیدہ وی گمان خو که شرعی شی دی یقین مقابلہ نشی کولے نو چی گمان غیر شرعی شی خو دی یقین سے مقابلہ ہو کی خا ان اللہ علیم بما یفعلون یقین اللہ تعالی پوے دے پاغا سبانے چی دوی کئی وما کان هذا القرآن ایو ترا من دون اللہ دا اس تصدیق دا قرآن چی دا قرآن صداقت بیانی چی قرآن دا اللہ تعالی رشتون کتاب دے دا امانی پا دیوانی بستاس اصلاح کی گی دا هدایت کتاب دے وما کان حاضر قرآن نر دا قرآن یفترا چی دا زان نجور کش من دون اللہ غیر دا اللہ نا ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن تصدیق کون کے دا کتابون لے بین ایدی چی مخی دا ددن دی و تفصیل الكتاب او تفصیل دا کتابون پا قوانو دے لا ری بفیه نشتر شک پدک من رب العالمین او دا طرف دا رب العالمین ندے ام یقولون افترا اس چی دا قرآن صداقت بیان کو نبیا زجر دے خواست شپارسم زجر پا نسبت دا افترا قرآن تا دوی قرآن تا دا دروغ نسبت کئی ویدہ دا زان نجور کردے ام یقولون بل یقولون بلکہ ویدہ کافران افتراہو دا زان نجور کردے دا قرآن قل ورطوہ فعتو کما دا زان نجور کردے نتا سراوڑی بسورت یو سورت مثلی ہی دا دیغندے تاسم یو سورت جور کردے تاسا خو معربی تاسا خو فصحاب و لغائی تاسا خو شاعران جی تاسا خو کتابنا لکلم کولے شئی راتی تاسم دا سی جور کردے کنا پتا سا چل شوے دے چی نیشی جور رو دے معلوم دا شوا چی دا ما دا زانن دا جور کردے دا اللہ دا طرف ندے ودعو من استطاعتم اور مدد کئی اغسو استطاعتم مدد غواری دا اغچانا تستاس طاقت کیگی من دون اللہ غیر دا اللہ نا ان کنتم صادقین کچر یہی تاس رشتونی پا دے خبر رکھے چی ما دا زانن جور کردے اللہ وی دانا دا بلکہ دوی سکی دوی اصل کی پا دے قرآن پویگی نا دا قرآن علم تا دوی علم نرسی گی نو با دوی تا انکار ہوگی دیتی سو کی انکار ہوگی نو دا او زجر دے پا تکزید قرآن تا دروغ نسبت کول بلکہ ذبو بما لم یحیطو بعلمه بلکہ دوی دروغ جن گنی ما اغا کتابو لم یحیطو چی دوی ندے را گر کرے بعلمه پا علم خفل کے پا دی بعلمه چی دوی احاطن را کرے پا علم دا اللہ باندے دا بعلمه پا علم دا قرآن باندے دوی دا قرآن پا علم باندے علم را غلن دے دا قرآن علم باندے خویی گی نا نو بس وی دا دروغ دی سوی دا دروغ دی نو دا خبر دوی ذکر کئی چی دوی پی نپویی گی ولما یعتهم تأویلو او ندے را غل دوی تا تأویلو حقیقت دا قرآن قرآن پا حقیقت خویی ندی یا معنی دارا ولما یعتهم تأویلو ندے راغل دی تا انجام د تکذیب د قران انجام د تکذیب د قران سده انجام دال چ عذاب رازی په دوی لا عذاب نظر راغل دی په مقابله کې زکه دی وته دروغ جن وای کذالک کذب الذین من قبلهم دارنګ دروغ جن ګړی او آکسانو چې مخکې دوی نو فنظر وګوره کیف کان عاقبت الظالمین سرنګ او انجام د ظالمانو خلقو ومنهم بادر دی کافرونا من اغدی یؤمن به چې ایمان راوړي په دې قران باندې دا قران منی چې دا د الله کتاب دی ها ومنهم بادر دوینا د دې مشرکانو من اغدی لا یؤمن به چې ایمان نراوړي په دې باندې نو چې مشرک شو منهم څنګه چې دې کې ایمان راوړي او چې ایمان یې پیراوړل دا کافر پاتې شو نه کافر خو پاتې نشو نو قران خو وای ومنهم بادر دې مشرکان دا بیا سمانه شو دا مزاری معنی کوي و منهم بعض دې مشرکان نه منغدي یؤمن به چې یقین دې په دې قران باندې خو ایمان پې نه راوړي و منهم بعض ذاتي دي لا یؤمن به چې د سره په یقین نه لري د سره په یقین نه لري یا دې معنی دا دا و منهم بعض دې کافرونه منغدي یؤمن به چې په آینده کې به ایمان راوړي په دې قران باندې و منهم بعض دې نه منغدي لا یؤمن به چې په آینده لكن ایمان نراوری و ربک و رب ساتره اعلم و اقفوید بالمفتدین پا فسادیان و خلقو دا فسادیان دی چه قرآن تا دروغ وی قرآن تا نسبت دا افترا کی دا مفتدین خلق چه اللہ وی دی خفی جنم پویم پلا ما تا معلوم دی چه کم با ایمان راوری کم بی نراوری و ان کذبو که فقل لی عملی اس چه پیغمبر تا دا دم را دلائل ور تراوری او دوی نمانی نو خام خام خاپا کیگی نو چه خاپا کیگی اللہ تعالی آغا تا تسلی ور که خاپا کیگا ما و ان کذبو کا او کچرت دوی تا در اغجنو گرنی نو فقلت ور توایا لی عملی ما لرا عمل زما دے و لکم عملکم او ستاسو عمل ستاسو دے زستاسو بخپل پکاری گی زما بخپل پکاری گی پتا بلگی انتم بری اونا تاسو بیزار ای مما داغن اعملو چزی کوما و انا بری اون او زبیزار ای مما داغن تعملون که تاسوی کوئی و من هم بازر دوینا دا اس بل زجر دی نون لسم دا دوی دا حق نا پا کنوالی بانی چه دا حق نا دا خلق کانه دی او حق ناوری خوا و من هم بازر دی کافرونا من اغا دی یستمعون ایلی چه غوکیگ دی تاتا تاتا غوکیگ دی قرآن اوری خود از را و گونه کانه دی اغا نشی اوری دی افا انتا تسمع السم آیا تی او رولشی کونتا ای کونتا تخبر او رولشی چی او سره دی پا غوگو کون دی انتا وای زده تا خبر او رومو دا او کون مکمل بندی ولو کانو لا یعقلون اگر چی سرد دینا اغوی عقلم نلری ای کون دی تو تا خبر که اغا خوی ناوی خب بیا داسی او که چی کلا خبر یا پا تیز او که یا انداز با تا جون که نسخو با پی پویشی خب لیکن دا خبر دا چی هم کون دی او هم لیوانه ده بی عقل ده نو بیا باغا سنگا پویه اغا بر چانی که بیا پویه ذکر اللہ وی افا انتا تسمع السما آیاتی او رول شکون تا ولو کانو یا قلون سر ردینا اگر سر ردینا چه اغوی اقل ام نلری لیوانین دی افا ومن هم بعد ردینا من اغا دی ینظرو الی چه گوری تاتا ای تاتا گوری خود داغ پسترگو دی پدیسترگو د زلستر گیلاندی دی ها دا بل بدر دے پچا باندې پړوندوالی دی دوی باندې د حق نه چې د حق نه داخله کړان دی افا انت تهدل عمیا نو آیاتی اورول شی آیاته هدایت لا رقودل شی العمیا لونتا ولو کانوا لا یبصرون اگر چې سره د دین هغه چې لا یبصرون د زړه بصیرت هم نه لوي اے یو سره د پسترگو پړوندې نو هغه ته هم تلار نه شي کودلې خب بیا هم زا یو لارا یو سیستم بو تو که کد زړه بصیرت کار کوي خو چې هم پستر ګو په دې ستر ګون دی هم د زړه پستر ګون دی هغه ته به تسلار او کوي هغه لارا کو غرق کوي نو دا وایي چې دا کافران چې دا زړه پستر ګولان دي دوی ته تنه شی اورولې ان الله لا یظلم الناس اوس بل بجر ور کوي دای سره ردی نه چلان دي کان دي خو په خپل بازان باندې ظلم هم کوي ها ان الله لا یظلم الناس یقینا الله تعالی ظلم نه کوي په خلق بان شيء ان حس ظلم ولكن الناس لكن خلق انفسهم فزانون قبل بان يظلمون ظلم كون كي دي ويوم يحشرهم داي بل زجر حي ويشتم ها ويوم يحشرهم هذا تخويف وركاي تخويف وركاي او بدي كي بيارو تسليد النبي عليه السلام تا دي توي چ گورا قیامت کے بارا شی ماتا او حالت تم دیر خراب می خان سنگ بھئی و یوم یحشرہم باور ربان چراجم اب کی اللہ دی سنگ بھئی ندی بداسی ظنو دی بگمان کئی کا علم یلبسو الا ساعتا من نهار لکتی دوی نہیں تیر کڑے دنیا کے وقت مگر یو ساعت تورزی اے دمرا بورت دنیا دا جون لک کارشی کا نیو بلنو تا پوس کئی یہ تساعلون بینہم بلے کی راضی یو بلنو پختنے کئی نیو بورتا وی کنا اللہ بستم اللہ یوما یہ لکا یو رب یو دا کی راضی اللہ بستم اللہ عشرا تاسو لس رضی پہ دنیا کی تیری کری دی یو بلتا ہوئی یو منگا لس رضی دنیا کی بل بوئی نمارا یو رضی نو دا یو پک دیر اخیار دے فتبانے دیر غم دے نو دے وی اللہ بستم لم یلبسو الا ساعتا من نهار یلکہ دا ورزی و ساعت مو تیر کردے او نشتا دے ورزم رزم پا دنیا کی نلی تیری کردے جا بدا دیر سخت تکلیف تا وجنا دوی ناغ حالتی رشوی یتعارفون بینهم پی جنی با خپل میں انسکی دوی یو بلخا او دا خو فلانے دا فلانے بعد وی دل تک وی پی جنی بلدہ کے براشی فلا انصاب بینہم دوی با یو بل سر نصبونا کٹ شی یو بل بنا پی جنی اس سنگا چل کے دل تو پی جنی ان تو انہیں پی جنی نا آل تک پی جن گلوی دا ملامتیا و دا زجر دا دا سی با پی جنی او فلانی تا خدا پی جنم تا خدا غرق کا تا زو گمراہ کرے ہو ما نجاز طریقی سر با پی جنی او قداد طریقه یو بل تفایده ورکی فلا انصاب بینهم دغه نسبونه به ختم شوی فایده نشی ورکول یو بلتا خا قد خسر الذين كذبوا یقینا تاوانیان چوا کا سام چې دروغجنی ګڼیو بلقاء الله ملاقات الله تعالی قیامت و ما كانوا مهتدين او نن دوی هدایت موندون کی و اما نرینک بعض الذين نعدهم او نتوفینک اوس پیغمبر خفش خا مقات دی فدمر دلائل نمنی نمنی نو الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تسلي وركاي واما نورينك او كثرت اخي منتاتا بعض الذي بعض اغا عذاب نعدهم كمغي وعده كود دي كافر سرا نفطراهم تبي ويني ك عذاب بكراشي او نتوفينك يا بمغا مغا تا وفاتك فالينا مرجعهم نبيا بعذاب كن بقيامت كبي ويني فالينا مرجعهم نمون طرف تدا واپسي دوي ثم الله شهيد بي الله تعالى گوارے علامہ پاسبانی یہ فالو چہ دا خلق کی ولکل امت الرسول او دا پارا دا ہر ڈلیو رسول دے فیدا جاء رسولهم نو کلا چراشی رسول دے خلقو فکذبوه نو بیا دی دروغجنو گنی نو چہ دروغجنو گنی نو قضیہ بینہم بالقسط بیا دا خلقو ترمیان دا انصاف فیصلہ وشی نو دا شان تم دا دی خپل قوم رسولی نو چہ تدوی ترالی ہستی و نہ منلی تی دروغجنو گنی نو دوی ترمیان دا فیصلہ انصافی یا فیدا جاء رسولهم کل چراسی پا قیامت کے رسول دخل کو اے پا قیامت کے با رسول راشی پا قبل قوم بانے با گوائیوں کی زماد قوم اللہ زنوم منلے نوچے دا گوائیوں شی نقوضیہ بینہم بالقسط فیسر باوکرشی دو دی پمیانس کے پا انصاف سرا وهم لا یظلمون و پدا کے حال کے چی پا دوی با ظلم نشی کولے ویقولون متا هذا الوعد دویشتم زجر خا دویشتم زجر پتبانے دے دوی قیامت دیر لگے گانی وے نشتہ دے قیامت کلا وے جا کلا وے سوال چ کئی دار دیر پارکے چ گنی نشتہ دے نو بعید گانی اللہ وے وے یقولون وے دا کافراں متا هذا الوعد چتو تو وے عذاب برا دی دوی وے خدا دا عذاب وعدہ بکلی متا هذا الوعد کلا وے دا وعدہ دا عذاب ان کنتم صادقین کے چریے تا سریشتنی درائے والا کنا قل ورت وے لا املک لنفسی و زخو ما تا معلومات نشته ده نی ما تا تاریخ معلوم ده انه ده ما پا وست که رسه دیده تراولم راولی به الله دربانه قل ورته وای لا املکو ده اختیار نلرم لنفسی ده زان ده پارا ذرن ده تکلیف ورکولو ده تکلیف ده فکولو ولا نفعن او نده نفع حاصلولو الا ما شاء الله لیکن ما شاء الله فیفعل لیکن الله چه وغاری نو ما تا تکلیف سرا کئی یا زما نفرا کئی ده خدا الله پا اختیار کی دی لکل امت اجل دا پارا دا ہر ڈلی اجلون یو نیٹا معلوم دا نیٹا معلوم را پاغی بمڑکی گی اذا جا آجلهم کرچ راشی نیٹا دا آگوی دا عذاب یا دا مرگ فلا یستاخرون ساعتا نو رستو کی گی یو ساعت ولا یستخدمون او نوران دی کی گی امیر تویلی چردی لا یستاخرون ساعتا ولا یستخدمون یو ذر تیر شویلی قل ورطوائی ارائیتکم ارائیتو منتاکم عذابوه بیاتن او نهارا دا اس دوی ته تخویف ورکی په بل انداز باندې ارا ایتم آیاتا څه فکر کړی دی ان اتاکم کچرترا شي تاسو ته عذابه عذاب د الله بیاتن د شپې په حالت کې تاسو دی او نهارن او یاد ورځی نو ماذا یستعجلو منه المجرمون اے ماذا دی ماذا معنی دا ایو تدبیر عندکم کم تدبیر دی تاسو سرا پوشوی دی پارا دی دفکول دی عذاب یستعجلو منه المجرمون چه دا اغیب پا وجبان دی کم تدبیر دی سرا دی عذاب یستعجلو منه المجرمون چه دا مجرمان دا اغیب پا وجبان جلدی کئی چه رای ولی من دی پسکو من با پیدان نا عذاب دفکو من با پیدان نا عذاب دفکو خواه یا باز وی دا مازا چه دا استفان دا تفخیم دی پارا سلو شیر وی دا قیامت یستعجلو منه المجرمون چه پا تلوار سرا پا جلدی سرا غواری دا مجرمان دوی دا غی دا غواری دا عظمت نسخ خبر دی دیر غٹ شیر دوی دمر جلدی غواری رائی ولا آسان خبری دا کڑی دا نو تاسو با پسوانی دا دان نا عذاب دا فکا وی نو دوی وی او وی من با پا اغتین کی ایمان رو دو کنا فا ایمان بی دا دان نا دفکو دا عذاب کنا احلا ورطا وی اثم اذا ما وقعا آیا بیاسی کل واقیشی دا عذاب آمنتم بی تاسو با ایمان رو دی پا دی عذاب باندی چه عذاب راشی بیا با ایمان رو دی اللہ وی نا آل آنا اوس چه عذاب راغ ایمان رو دی وقد کنتم بی تستعجلون او مخی خود تاسو په تلوار سره دا عذاب وخته مخکې خو دې وی چې زرد راشي زرد راشي اوس ایمان راوړي اوس ایمان نقبلیږي ها ثم قيل للذين ظلموا بیا به ویل شي هغه کسانو چې ظالمان دي ذوقوا عذاب الخلد اوس کوي عذاب د همیشوالی د همیشوالی عذاب دی سوال دی سوال دا دی د همیشوالی عذاب څنګه لري دا خو دنیا عذاب دی عذاب الخلد خدا آخرت عذاب دی جواب دا دی چې نه کنه دا مجرم چې دلته په عذاب راغی نو د دینه پس قبر ته لاړو نو په قبر کې هم دغه حال دی نو بیا د قبر نه پس حشر ته لاړو نو په حشر کې هم دغه حال دی نو د حشر نه پس جهنم ته لاړو هلته هم دغه حال دی نو عذاب د همیشوالی نه شو ټول عمر عذاب شو پیدا حال ته جزاون بدله نشي در کول تاسو ته لا بما مگر بدل دا اغا عمل نو کن تم تک سبون چه وی تاسو کون کی داغی ویستم بی اونکا نو بیا چکر تو تو چه عذاب راشی بی ایمان نقبلیگی او عذاب برازی نو دوی سکی دوی سوی توقو فطور باندی دا بل دا جر بخا پا انکار دا قیامت باندی دوی سوی ویستم بی اونکا او زان خبری دتانا پختنکی دتانا احقن هو آیا رشتیا دیدا حتی چه مونگ تو چه عذاب برازی دا رشتیا وی نو قل تو تو وی ای نعم آولنا وربي قسم مدي پرب زما انه لحق يقينا دا قیامت رشتیا دے پوش بھی قسم مدي پرب زما بالکل دا رشتیا دے سلور واری پا قرآن کی ماتا استویلو قسم قرد شوی دے پا قیامت پا اثبات ماندے اگا یو دا دے وما انتم بمعجزین او نئی تاسو کمزوری کون کی اللہ تعالی لرا اللہ نشی کمزوری کل دیوی خضا چ عذاب راشی نمون بچ اتخ تو کنا اللہ و یوت ما نہ چرتا تختی یا با اللہ من کمزور کو من با لاند جوڑا کو جان بچ بچ کو اللہ و ایمانس کمزور کو ولو ان لکل نفس نتی وچ کمزور کو لم نشو نو فدیہ بور کو جرمانہ بور کو جان بخلاص کو نو اللہ و جرمانی نہ قبلی گی ولو ان لکل نفس ک چرتا شید پار دہ ہر یو نفس ظلمت چ ظلم کڑ دے ما فل ارض طول اغمال چ پزمہ ک کی دے قبل فرض اولی خوشتنا حکشی لفت دت بیهین و دی پا دقا زان خلاصی پا دقا مال باندی ولیکن لا یستدا بیهی لیکن دا فیدیت نقبلی گی و دی پا نخلاصی گی و اثر ندامتا او پتا بکیخ پیمان تیا لما را اول عذاب هر کلتی دوی عذاب اوینی ای دی پا فضلت ملامتش کی چی دا مستکول پوشوی ما خدا نمانلا و اثر بعضی وی و اظهار الندامه اصرار وی په دو مانو سره دی پټاول او کارا کول دوار دی نو و اثر الندامه کارا به کی پیمان کیا نو یو دل دی پټکی بیا به رستو راخ کارا کی جو هو دان سره کول دخل کو مخ کې بیا اقرار کی و قضی بینهم فیصله به وکړي چې په میان د دوی کې بل قسط په انصاف سره و هم لا یظلمون او حال دار دی په دوی به ظلم نشي کوله دا تر دې پورې سلور پندوستم آیات پورې دا تو دا دریم بابو پدې دریم باب یو دلیل عقلی او دا غینه پس ډیر زواجر چې بعضی پکې هغه د توحید په انکار د شرک پرب کیو او بعد د قیامت په انکار باندې او بعد د قران په انکار باندې ودی باندې تصور کړ زجرونه ورته ورکړ دا زجرونه چې ورکړ اوس بیا مې څه تخویفم ورکړو